Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toklar, kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya. Vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, ''Ya Rabbi, ben pişmanım.'' diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa katıyorum tevbe. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi.